राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण षष्ठी रविवार विक्रम संवत 2059 30 जून 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले वासुदेव सर्वम ये बात हमारे मन में जस्ती है अच्छी तरह से बहुत बढ़िया है आप भाग्यशाली हो परंतु राग द्वेष हो जाता है कभी कभी या गड़बड़ी है या कमी है मिठाई या कमी है मिठाई अब मैं इस तरह विचार मत करो देखो आप वो एक बात बताओ है ध्यान दे सुन सब भाई बहन ध्यान दे तो सुनना खड़बड़ी की तरफ ख्याल नहीं करना भगवान का चिंतन है ये विभाग अलग है गड़बड़ी का भाग विभाग अलग है गड़बड़ी का विभाग ऊपर ऊपर है भगवान का गहरा है भगवान का संबंध है वो गहरा है और एक काम क्रोध लोभ मोह आदि है ऊपर ऊपर है इन तक ध्यान नहीं देना ध्यान भगवान तरफ दो इन्हें उपेक्षा करो उदासीन हो जाओ इन्हें चिंता मत करो महत्व बहुत जल्दी काम हो जाएगा ये बहुत बढ़िया होती है भगवान का संबंध गहरा है भगवान का ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी खास अंश ये है ऊपर ऊपर ये है जी आप में भीतर ही है शरीर स्थो पे कौन थे न करो थे न लिप्य थे शरीर में से तो भी ये ऊपर है मेरी परवाह नहीं करनी परवाह मत करो देखो मत देखो मत बढ़िया है बढ़िया है ऊपर ऊपर चीज है नई चीज नहीं है महत्व आप मत दो आप महत्व देते हैं इसी से ये चिपक रहे आप महत्व मत दो हम होने तो विभाग अलग है वो विभाग अलग है वो भगवान के साथ है गहरा गहरा ये ऊपर चिपके हुए बिगड़ जाएगा ये बहुत बढ़िया बात है इस बात को आप पकड़ दो कि भगवान का संबंध खास है कि ईश्वर अंश जीव विनाश काम रोजगार थोड़ी है ये बाबू परी बोली ये ठीक पहुंचते नहीं अंतर्गंध ये कोई कीमती चीज नहीं है ये बदल खुद उपेक्षा उपेक्षा करो विरोध मतलब विरोध करो संबंध जुड़ता है विरोध करने से संबंध जुड़ता है वो से भी संबंध जुड़ता है इस बात से उपेक्षा करो उपेक्षा उदासीनता बेपरवाह ये कर दो और भगवान को याद रखो ये गहरी चीज नहीं है ये जलती है नहीं यहाँ पे ये बात आपके बैठती है कि नहीं सच्ची बात है, भगवान के अंश हो, ये भगवान का अंश तो नहीं है, ये प्रकृति का है, भगवान का नहीं है। प्रकृति पुरुषों से दोनों को भगवान आदि है, ये असत है। भगवान सत्य है, सत्य असत तो है, सत्य असत ये असत असत विभाग है। असत विभाग छोड़ो, उनको महत्व मत दो, महत्व देने से ही ये तंग करते हैं। इस विभाग का महत्व मत दो, उपेक्षा उपेक्षा, फिर तो ध्यान नहीं देना, हमें मिट जाएगा, आप तो ही मिट जाएगा, आप तो ही असत है, असत असत ही है। बहुत बढ़िया बात है, तो विभाग अलग ही विभाग, असत का विभाग है ना, सोचा ना सतो विद्युत भाव, ना भाव विद्युत सत, सत का भाव नहीं होता, इसका भाव नहीं होता, इसे सत, लेकिन सत्ता नहीं है। आप सत्ता देते हो, आप सत्ता मत दो, आप सत्ता मत दो, उदासीन आप सत्ता मत दो, महत्व मत दो, बेपरो करो मत करो, मिल जाएगा। आगंतु दोष है, ये छह नहीं है, भगवान का संबंध तो दिल है, ये सदा रहेगा, ये मिटेगा नहीं, ऐसी चीजों में आई हुई है, मिट जाएगी। इनको महत्व तो हो आप, इसे चिंता मत करो, बहुत बढ़िया चीज है, ये शरण है, ये शरण इस बात को अब मिल जाएगा। असत है, असत है ये, आप भी कहते हो कभी कभी आ जाए, आप खुद कहते हो कभी कभी आ जाते हैं, अरे भगवान का मानस कभी कभी कभी होता है, कभी कभी भगवान सोचता है, सुन मुझसे कोई नहीं कहेगा कि भगवान कभी कभी आ सकता, श्रद्धा श्रद्धा ही भगवान ही है, भगवान के पास है एकदम, आप भगवान के पास हो, भगवान दूर हो गए शक्ति ही नहीं, सब में व्यापक है, आप में भी व्यापक है, तो आप कहीं नजदीक है भगवान एकदम, आप में फिर मैं हूँ भगवान नजदीक, ये ऊपर से आए हुए बेबर हो नहीं तो ध्यान में दो, भगवान का भी ध्यान में हुआ एकदम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, ये बात है, सच्ची बात है। शंका हो तो पूछो, इसमें शंका हो तो पूछो, इसमें आपके शंका हो संदेह हो तो पूछो, संदेह है नहीं, मई मानसो जीव लोग ईश्वरांश जीव अविनाशी, ये काम कर दो, ईश्वर ने बताया गई, कई बताया है, फालतू है, स्वभाव है, आदत है, आदत है, कुछ नहीं, इनको महत्व देकर गए तो पता है आप महत्व, शंका पूछो, ये आपके साथी नहीं है, कभी कभी आप ही खुद है, कभी कभी ये भगवान आंसे, कभी कभी कभी कभी ऐसी हो भगवान आंसे, कभी कभी भगवान आए तो आप हो, भगवान आपके पास में है, भगवान आप प्राप्त कैसे आ जाए, अप्राप्त हुआ तो ध्यान दो, ख्याल करो कि व्यापक है परमात्मा, व्यापक कहते हो तो आपके भीतर जो आप हो वहाँ परमात्मा है कि नहीं, व्यापक मानते हो तो आप जहाँ हो वहाँ परमात्मा है कि नहीं, परमात्मा तो प्राप्त है, अप्राप्त माना है आपने, नहीं तो प्राप्त है। बताओ सर्व व्यापक है तो आप जहाँ हो वहाँ है कि नहीं, अगर वहाँ नहीं है तो व्यापक नहीं है, व्यापक कैसे होगा? यदि व्यापक होगे तो आप हो वहाँ भी है, तो भगवान तो हमारे खास है, भगवान तो प्राप्त है, भगवान हमारा है। जैसे बालक है माँ मेरी मेरी माँ है, तो भगवान तो मेरी माँ है, मेरी माँ है। अरे ये ध्यान में काम कर रहे हो तो कितने जोर से आओ, आदमी जड़ नहीं जड़ ही नहीं, ना भाव भी देते सता सत का भाव नहीं होता, ना सतो भी देते भाव, असत भाव नहीं देते, अरे सत्ता होती नहीं, सत्ता नहीं है। आप खुद कहते हो कभी कभी, खुद मानते हो इस बात को कभी कभी, अरे भगवान है कभी कभी है, भगवान का आश कभी भी है, ऐसा है, सदा है भगवान का आश, सदा भगवान सदा आपके पास है, ये सदा है। इस बात को समझ पाओ, ठीक है, बात कर भगवान हमारे माँ है, भगवान पिता है, भगवान का हो गए, भगवान का हो गया, बहुत शुभ बात है, बहुत बढ़िया बात एकदम। हमारे यहाँ संबंध नहीं है, कभी कभी आते, कभी कभी संबंध नहीं है, भगवान का अंश कभी कभी है, भगवान का अंश कभी हुए पागल हुआ, कभी कभी ऐसे है भगवान अधमांश है, सच्ची बात है। अधम उदाहरण पते तो पावन पयो, खास माँ बाप भगवान, खास माँ बाप भगवान, हमारी माँ है भगवान, हमारे पिता है भगवान, हमारे तमेव सर्वम, तुमेव माता जनिता, तुमेव तुमेव बंधु सृषा, तुमेव तुमेव विद्या दमिनम, तुमेव तुमेव सर्वम, ऐसा एक काम को दल कभी सुना, तुमेव माता जो काम को दल सुना कि आपने कोई ने है ही नहीं है, है आप मत दे रहे हो, आपकी दी हुई सत्ता है, आपकी दी हुई सत्ता है, दूसरी सत्ता ही नहीं, भगवान की सत्ता हो, आपकी सत्ता हुई है, भगवान की मूल है, भगवान की मुख्य सत्ता है, उसे आपकी सत्ता है, आपने सत्ता दे दी, खाऊंगा ये विभाग या अलग विभाग, फल फल नहीं, याद बोलो शंका हो बोलो, हा भगवान अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी, कहीं बताए ईश्वर अंश काम हो, कहीं नहीं बताया, तो भगवान ही हो आप, भगवान ही हो, अब आप याद रखो, अब याद ही नहीं रखते, याद रखो हम भगवान से है, मिट जाएगा, मिटे बोले बहुत है, प्रगति पुरुष दो है, प्रगति तो संबंध होता है, अब नहीं होता है, मिलती है बिछुड़ती, मिलती है बिछुड़ती, शरीर मिला है बिछुड़ता, बालक बड़ा मिला है बिछुड़ गया, जवानी मिली बिछुड़ गई, बूढ़ा बड़ा मिला बिछ गया, शरीर मिला बिछुड़ गया, भगवान को देते हैं, कभी नहीं देते। नरकों में जाओ तो साथ है, स्वर्ग में जाओ तो साथ है, वैकुंठ में जाओ तो साथ है, साथ रहे भगवान के अंशो, क्या काम करो तो अंशो। हम भगवान है, इतने मात्र विचार हुए हम भगवान के, बड़ा बड़ा था बड़ा। काबर माँ की गोदी में बैठा हुआ राजा को धमका दे, जो माँ सर्वसमर्थ नहीं है, हमारी माँ ये सर्वसमर्थ, इसी सर्वसमर्थ कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, ऐसी माँ हमारी, बोलो सर्वसमर्थ। कभी कभी आवाज़ हमारा है ही नहीं, हमारे साथ है ही नहीं, कभी कभी आता है हमारा ही नहीं, ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया युक्ति है। अब कीर्तन करो भगवान नाम का, आपके कहीं देर चाहिए, कहीं देर नहीं है, जीवन सफल हो जाएगा। पतित पवन भगवान, असल सरल भगवान, हमारे भगवान, माँ बाप भगवान, हमारे माँ बाप भगवान है। भगवान कभी दूर होते ही नहीं, हो सकते नहीं। भगवान को कह दो आप दूर हो जाओ, दूर होते ही नहीं, हो नहीं सकते। सुनो व्यापक कैसे दूर हो जाएगा, आपको प्राप्त है भगवान, सबको सबको प्राप्त है, व्यापक है व्यापक है, सबको प्राप्त है, सबको प्राप्त है, भगवान सब अपना है। शेर दिशा एक आदमी ने पूछा कि भगवान अपना नाश करते हैं नहीं, कर सकते हैं नहीं, कर तो सकते हैं, पागल नहीं है, अपना नाश कर दो पागल है, पागल भगवान पागल नहीं, कश्मीर क्या उत्तर देंगे, पागल है, माता खराब नहीं हमारे हमारे भगवान अपनी माँ को माँ कहते थे, सब कह सकते, अपनी माँ को सब माँ कह सकते, सब कह सकते, ऐसे भगवान सबकी माँ है, सबके पिता है, माता पिता सुन रब रब रब रब रब रब, ऐसे भगवान हमारे हमारे हमारे माता पिता, इसमें मीठे मीठे जाए, मीठे मीठे मीठे जाए, प्यार प्यार जाए, हमारे हमारे और कोई नहीं, और कोई हमारा नहीं, सिवाय भगवान ये कोई हमारा नहीं, ऐसे ही भी छूट जाएगा लोग बढ़ेंगे, हमारा नहीं है, राम भगवान भगवान भगवान भगवान हमारे, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी सब कर रहे हैं, सब बालकों को अधिकार अधिकार, माँ पर अधिकार, माँ मारे जो भगवान को सब कर सकते, हमारे मारे भगवान मारा, सबका अधिकार है, सब गाधी मारा है, मारा है, मारा है, मारा है, मारा है, मारा है, मारा है, मारा है, प्यारा है, प्यारा है, मारा है, मारा है, प्यारा है, मारा है, प्यारा है, प्यारा है, मारा है।